إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al jami'u li ibadatillahi wahdahu. Mu melni ba legi ñi nga and ak borom tere bi gannaaw ba nga xamanteni ni limna ay tombe ne yikat ay jaamu yalla la mu tambali nak di len indil ay tektal di len indil ay firnde da xam ngeen ni diine islam diine firnde la firnde moy preuve mom la arab nan dalil wala burhan sunu borom ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wax len andi len seni tektal su fekke nek ngeen di way deggu kon nga gis ne dina mom dafa nek lo xamni faaw mu teggu ci ay tektal ci ay firnde mango budul lolu rek day nek lo xamanteni ni ñuy pelamtu la te lolé sunu borom téré nako ci aya yu bari sunu borom ma ngay wax nan waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay sunu borom ne ana kan moy ki nga xamni mo gëna mëna togn ki nga xamni da fay pelemtu fa borom bi tabarak wa taala manam di pelemtul borom bi tabarak wa taala ludul deug mangok manam ay nar ay katch wala muy wax nan wahyu najma te ken wahyu uko ci mufassiruni ki nga xamanteni ni moy qatada dafa wax muné aya bobu te manga wacc ca wajoju ñu nan musailimatul kazzab ndax mom kat da don wote woni yonent la te fek ak jibar la won mangok mom musailima kon gis nga reyaayu ne sunu borom neena te fek la ngay wax sunu borom waxuko ne mu reey na mu magge kep ko xamni ab julit la war nga ko wattandiku ngay wax ci diine ji lo xamni amo ci xam xam wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun mango gi wax ci yalla lo xamni xamulen ko war nga wattandiku it di wax ci diine ji lo xamni amut tektal amuti firnde bu ko defé borom téré bi ngir dindi lolé lepp motax tombe yoyu mu limone ben par ben bu ci nek mu indil ko firnde indil ko tektal ñu ñew ci bindu tay bi mu ne wa dalilur ruku'i was sujud tektal wala firnde wala preuve bu yone ne ruku' ak sujud ay jaamu yalla lañ mu ne qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun mune sunu borom neena e yeen way gem yi kon mu wowe fofu mu wowe len ci turu lan turu ngam irka'u mune sujud len ruku' len irka'u ruku' len wasjudu tengen sujud wa'budu rabbakum tengen jamu sen borom waf'alul khayra ngen def yu bax def yo xamni ay yiw la la'allakum tuflihun ngir ngen taxé mune fi de sunu borom dafa daldi diglé ruko diglé sujud mango mune ruko moy lan mune ak toroxlu la go xamanteni ni la nga xamni moy bop bi ba ci ndigli day daldi lan day daldi lemu ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala ngox muy lan muy position bo xamni position wu toroxlu la position wu soufel sa bop position wu wacce sa bop toroxlu ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala mune wa sujud kasalika lole la tek bi ngay tek jurom ñaar yaxu sujud yi ci anam go xamni da ngay magal borom bi tabaaraku wa ta'ala mune xot xamal ni li ñeelut kenn kudul borom binde fi mangok borom binde fi rek la ñeel ñu defal ko acte yi ñu defal ko action yi diko toroxlul diko magal mangok di soufel sunu bop ci kanamam di wacce sunu bop ci kanamam ndax moy ki nga xamni moy rabbil alamin di borom binde fi mu nekkon xamal ni sujud ta muy lan sepp bi ngay sepp jurom ñaar yax sujud yi kadhalika ruku' lem bi ngay lem sa ndigli wacce sa bop ci toroxlu ak magal mu ne xamal ni yi ay xéetu jaamu la yo xamni dess ko defal kenn kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala ngok anam gi dess ci magal kenn kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala ngok mu ne dess ko defal mindeef amul benn mindeef bu ko yeyo mu ne ndax soko defale mindeef daldi ngay bokale ngay daldi tabbi ci li nga xamanteni ni mom moy lan mom moy bokale lolou motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith mune suma don sujotal suma don digal afwan suma don digal kenn muy sujotal kenn kon dina digal jigen mu sujotal borom karam ngir lan rayayo aq bi nga xamni mom la borom kar am ci soxnam hadith bobu hadithu muaz la imam ahmad genné ko kon lol di wone ne du lo xamni wares nako digal nit mu koy defal nit du lo xamni tam nit war nako defal morom nitam mu melni nak légolé nga dégg nga gis yenn phénomène yoyu muy xew nit ñi diko defal surtout ci yenn culture yi comme ñu melni asiatique yi mangok nga gis ñuy ruko di sujotal ko xamni kilifa la ci ñom mo xam ku ñuy ligéeyal wala ku yor nomba tank lolé kenn waru ko defal mindeef lolou bokalé borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok kadalika xéetu sujood yi ñi def ci loxo kenn waru ko defal mindeef foon loxo de amna waye nak du sujood de jël sa jëbi ak sa bakkan bi tek ci loxo dedet mangok say loxo wajur nga jël ko foon ko ha waw lolou lañ xam mangok lolou mom day dugg ci wormal say wayjur ak fonk len mangok dem na sax ba borom xam xam ni cey loxo la yam ndax te nit ki waresul ndax phénomène bobu xawon na fi xew ci at yi ci ginnaw fekk sa wayjur mu taxaw nga ñew ba sukku ci suuf di fon ay tankam ñu ne dedet lolu upp na ndax lan xolal forme bobu ngay otte yaangi melni kuy sujjot kon yaangi yor forme sujjot gis nga mangok ñu ne lolu upp na yamal ca loxoya lolu de xames nako ndax demb mag ñu bax ñi doon nañ ko def mangok waye dem ci tank ya nak dedet kadalika sujjot ca loxo ba dedet fon loxo mom lañ xam né do sujjot ci loxo mango kon budé sujjot kazalika day bok ci la nga xamanteni ni téré nañu ko ndax sunu borom rek moko yeyo ruko kazalika téré nañ ko manam téré ga moy diko defal mindeef ndax sunu borom rek moy kiko yeyo ndax lan yoyu ay xéetu jaamu la bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh